Activitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Tabletki do zmywarki marki Finish aż do 40% taniej. Oferta ważna do 2 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 21 listopada, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Sejm nowej kadencji wznowił obrady. Dyskusję w parlamencie śledzi nasza reporterka, z którą za chwilę się połączymy. Rząd przyjął projekt, który zakłada m.in. zamrożenie cen prądu na przyszły rok. Są nowe ostrzeżenia synoptyków. Warunki na drogach będą trudne. Właśnie w tym centralnym i wschodnim pasie będzie niebezpiecznie, będzie występował deszcz, który od razu zamarza. Zapowiada się gorący dzień w Sejmie. Tuż po wznowieniu obrad rozpoczętych tydzień temu nie obyło się bez słownych przepychanek i wyłączenia mikrofonu posłom na sejmowej mównicy. Wszystko przez wniosek formalny ludowców, którzy chcieli przerwy w obradach i informacji rządu na temat protestu przewoźników na granicy z Ukrainą. Przenosimy się na salę obrad, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, kwestia protestu polskich przewoźników to nie jedyna sprawa, jaka pojawiła się tuż po wznowieniu obrad. Co teraz dzieje się w Sejmie? No tak, rzeczywiście. Druga kwestia to sprawa uchwały przygotowanej przez PiS, która dotyczy jutrzejszego głosowania w Parlamencie Europejskim, a to głosowanie przewiduje przyjęcie ponad 250 poprawek do unijnych traktatów. Apel o szybkie procedowanie projektu PiS wygłosił z sejmowej mównicy wiceszef MSZ minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Wysoki Sejm w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim winien się wypowiedzieć w sytuacji, w której dyskutujemy o tym, czy polska suwerenność się obroni. To może być moment zwrotny i dlatego chciałem prosić Wysoką Izbę o najwyższy namysł nad tą sprawą. Marszałek Izby Szymon Hołownia przypomniał politykom Prawa i Sprawiedliwości, że uchwała może nie znaleźć się w harmonogramie dzisiejszych obrad z prozaicznego powodu. Projekt został złożony za późno. Chciałbym, żeby sprawy w tak poważnych kwestiach, w tak poważnych sprawach były przygotowywane wcześniej tak, iżby wszyscy posłowie mogli zawczasu zapoznać się z propozycjami, które państwo przedkładacie. Skład Sejmowej Komisji do Spraw Europejskich zostanie wyłoniony jeszcze dziś. Głosowanie odbędzie się na podstawie odrębnej uchwały, a prezydium komisji i jej przewodniczący zostaną wyłonieni dopiero późnym popołudniem. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Rząd przyjął projekt ustawy chroniącej odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, informuje w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ustawa zakłada przedłużenie funkcjonowania mechanizmów osłoniowych działających w ubiegłym roku. Liczę na szybkie procedowanie przepisów przez parlament, tak aby zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom. Czytamy we wpisie Anny Moskwy na platformie X. Projekt zakłada m.in. zamrożenie cen prądu na przyszły rok. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi i przed oblodzeniem. Drogi i chodniki mogą być śliskie w południowej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, opady marznące mogą występować do wieczora. Od województwa lubuskiego przez Wielkopolskę, mazowieckie, łódzkie, ale też lubelskie. Tu wydane są ostrzeżenia przed marznącym opadem deszczu. Właśnie w tym centralnym i wschodnim pasie będzie niebezpiecznie, będzie niestety występował deszcz, który od razu zamarza. Grzegorz Walijewski dodał, że ślisko będzie niemal w całym kraju. Oblodzenie nawierzchni dróg i chodników prognozowane jest w 11 województwach. Piłkarska reprezentacja Polski rozegra o 20:45 towarzyskie spotkanie z Łotwą. Biało-czerwoni po piątkowym remisie z Czechami stracili szansę na bezpośredni awans na Euro i szczęścia muszą szukać w marcowych barażach. O meczu, którym nasza kadra zakończy ten rok, Tomasz Kowalczyk. Piłkarska reprezentacja Polski kończy dziś rok meczem z Łotwą. To był bardzo słaby rok, w którym biało-czerwoni wygrali tylko 4 razy, w tym 2 razy z Wyspami Owczymi, osiągnęli 2 remisy i zanotowali 3 porażki. Te ostatnie pozbawiły nas szans na bezpośredni awans do Mistrzostw Europy i szczęścia biało-czerwoni muszą szukać w przyszłorocznych barażach. Selekcjoner Michał Probierz ma szansę przetestować dziś z Łotyszami kilku zawodników. Na wczorajszej konferencji prasowej zdradził już skład, w jakim zagrają biało-czerwoni. Ramcy, Skorupski i Bułka po połówce będą bronić. Będzie Kiwior, Wieteska i Bednarek, Zalewski na lewej, na prawej Frankowski. W środku pola będzie Szymański, Sebastian i Piotrowski i z przodu będzie Lewandowski i Buksa. Początek spotkania o 20:45. A mecz Polska-Łotwa zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Od stycznia do połowy listopada spółka PKP Intercity obsłużyła 60 milionów pasażerów. Przewoźnik poinformował, że przez cały rok z jego usług skorzysta 67 milionów osób, co będzie rekordem w historii spółki. Wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz ocenia, że kolej jest coraz silniejszą konkurencją dla transportu samochodowego, m.in. dzięki rosnącej liczbie połączeń. Tomasz Gontarz zapowiedział również, że 22 grudnia pociągi na stałe wrócą na trasę z Krakowa do Zakopanego. Nasz ekspres EIC Tatry trasę z Warszawy do Zakopanego pokona w rekordowym czasie 4 godziny 53 minuty. W zeszłym roku przewoźnik obsłużył 59 milionów pasażerów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże, ale synoptycy obiecali nam przejaśnienia, a nad morzem nawet rozpogodzenia. Natomiast na południu i na zachodzie dzisiaj deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie i w górach sam śnieg. Temperatura maksymalna od -2 na północnym wschodzie, przez 2 w centrum, do 9 na zachodzie, południu i nad morzem. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Sześć i pół minuty po godzinie 13:00. Zapraszamy na kolejną godzinę audycji Trójka do trzeciej. Czy kino może mieć swój smak? Ha! Może mieć nawet 5 smaków. O trwającym ciągle jeszcze azjatyckim festiwalu filmowym 5 smaków będziemy mówić w tej godzinie audycji. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A come on, yeah. A come on, yeah. Ow! We're loving these days if it's the last. Dancing all night, having a blast. Without your kissing, my heart's just a prison. So I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave. Baby, we're even. 'Cause I've been bereaving since you said you're leaving. But now you're dancing all night. 10 minut po godzinie 13, to trójka do trzeciej. W studiu jest Monika Suszek. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Będziesz mówić dzisiaj o badaniach Eurobarometru, które mówią o tym, że jest kłopot z wykwalifikowaną siłą roboczą, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. I teraz tak sobie myślę, że w tym aspekcie, o którym za chwilę będziesz opowiadać, no to nie jest dobra informacja dla tych, którzy będą szukać pracy, bo pojawia się bardzo poważna konkurencja. Bardzo poważna. I tutaj właśnie. Nie wiem, czy wygramy naszą ludzką inteligencję. No więc właśnie, już troszeczkę zdradziliśmy. Cóż to za konkurencja? Proszę posłuchać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W całej Europie firmy ubolewają nad rosnącą niemożnością znalezienia pracowników na rynku pracy. Niektóre reagują, oferując coraz to lepsze warunki i też można śmiało powiedzieć, że w pewnych sektorach to nie pracodawca rekrutuje na stanowisko pracy, a tylko pracownik. Najnowsze wyniki Eurobarometru też nie pozostawiają złudzeń. Brakuje wykwalifikowanej siły roboczej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki. I teraz pojawia się pytanie, czy może sztuczna inteligencja nie mogłaby zaradzić tej sytuacji. Bułgarski profesor Stanisław Iwanow, jeden z 2% najlepszych naukowców w rankingu Stanforda, specjalizujący się właśnie w robotyce, tak mówił o współpracy człowieka i AI. Sztuczna inteligencja w dużej mierze zacznie zastępować ludzką pracę i ludzką inteligencję, czy mówimy o pracy fizycznej, czy intelektualnej, ale wolałbym raczej mówić, że sztuczna inteligencja i roboty będą pomagały ludziom, aniżeli zastępowały, a w praktyce sztuczna inteligencja zastąpi ludzi tam, gdzie ich brakuje. Co więcej, AI może pomóc w skróceniu czasu realizacji zadań, na przykład kiedy naukowiec musi napisać pracę, zajmuje mu to tydzień. Jeżeli będzie wiedział, jak prawidłowo wykorzystać AI do generowania pomysłów, to ten czas może się skrócić. I jak sobie Państwo wyobrażają taki scenariusz? Czy sztuczna inteligencja będzie naszym towarzyszem w pracy i czy rzeczywiście takie perspektywy są realne? O tym porozmawiam już za chwilę z naszym gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czuję, że jak u siebie mógłbym zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej. Daj mi znać. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej? Daj mi znać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Wracamy do naszego tematu. Dziś o tym, czy sztuczna inteligencja będzie naszym towarzyszem w pracy. Z nami jest ekspert rynku pracy, pani Alicja Detlaff z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. W Unii Europejskiej brakuje siły roboczej. Aktualnie 70% firm funkcjonujących na wspólnym rynku wskazuje, że ma trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami. Tak informuje Konfederacja Lewiatan. Czy nowe technologie będą ratunkiem na braki w kadrach? Nowe technologie zdecydowanie zmieniają rynek pracy, usprawniają pracę, ale równocześnie mogą zabierać miejsca pracy. Wydaje mi się, że automatyzacja na rynku pracy jest zdecydowanie szansą z punktu widzenia tego deficytu pewnych zawodów. I jeszcze niedawno takie filmy jak sztuczna inteligencja, AI czy nawet Terminator wydawały nam się abstrakcyjną wizją przyszłości. Obecnie od jakiegoś roku doświadczamy bardzo dużych naocznych zmian wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce. No i rozwój takich narzędzi jak ChatGPT bardzo znacząco wpłynęły na ten rynek pracy i mogą usprawnić wiele procesów. Na pewno ten rynek pracy nam się będzie zmieniał i zawody, które obecnie funkcjonują, będą ewoluowały. Nie wiem, czy możemy mówić o rewolucji, ale na pewno o ewolucji rynku pracy. Nie warto się bać automatyzacji. Jak sama nazwa automatos sugeruje, to znaczy samoczynność. My chcemy wykorzystywać automatyzację na rynku pracy po to, żeby odciążyć albo całkowicie ograniczyć pewną pracę, która jest zbędna. To nie znaczy, że będziemy pozbawieni czynnika ludzkiego w zawodach, ponieważ takie aspekty jak kreatywność, innowacyjność, my tego maszyn nie nauczymy. Więc myślę, że wykorzystanie sztucznej inteligencji na rynku pracy jest ogromną zmianą, ale też ogromną szansą do tego, żeby się rozwijać, a równocześnie efektywnie zarządzać czasem pracy pracowników. Pojawiło nam się jeszcze takie pojęcie, które już od kilku lat funkcjonuje. Mamy rynek pracownika. Właściwie co to oznacza? Jak ten układ sił się zmienił? Jak te relacje pracodawca-pracownik wyglądają obecnie? I co to może nam sugerować perspektywy na przyszłość? Tak, ten rynek pracownika oznacza, krótko mówiąc, to, że to pracownicy dyktują warunki zatrudnienia, czy też jakby ofert pracy jest mniej, właściwie przepraszam, więcej niż samych kandydatów na rynku pracy. Pracownicy mogą przebierać w ofertach. Mamy też młode pokolenia, które nie mają takiej ochoty pracy po godzinach, którzy bardziej cenią sobie work-life balance, czy też bardziej się mówi już teraz o work-life integration, czyli o tej integracji pracy zawodowej z życiem osobistym, co sprawia, że pracodawcy mają ogromne wyzwania z tym, żeby znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy. Nie ma tak dużo chętnych do tego, żeby pracować na warunkach dyktowanych przez pracodawców, czyli te oferty są, krótko mówiąc, dyktowane przez samych pracowników. To zdecydowanie zmienia perspektywę i sprawia, że przyglądamy się coraz bardziej właśnie pewnym czynnościom i pewnym optymalizacjom, które mogą być wdrożone przez właśnie sztuczną inteligencję. Między innymi mówi się o tym, że mogą zniknąć zawody, w ramach których pewne czynności mogą być powtarzalne, dzięki czemu możemy je wykorzystać, zautomatyzować. Może nie będziemy potrzebować pracownika administracyjnego, który ma analizować proste dane, bo wystarczy, że skutecznie narzucimy tak zwanego prompta, czyli polecenie dla sztucznej inteligencji i te dane się samoistnie przetworzą. Więc myślę, że może tutaj zaistnieć pewna zmiana i ta perspektywa rynku pracodawcy i pracownika z punktu widzenia pewnych zawodów i pewnych branż, czyli te niżej wykwalifikowane, bardziej powtarzalne i takie standardowe zawody, jak właśnie prace pewne administracyjne, mogą być zastąpione przez sztuczną inteligencję. W związku z tym pracodawcy mogą dojść do wniosku, że bardziej mi się opłaca nauczyć zarządzanie sztuczną inteligencją, nauczyć, czyli ten tak zwany prompt engineering, to się tak profesjonalnie się nazywa inżynieria wydawania poleceń sztucznej inteligencji, niż zatrudniać na przykład 3 pracowników, którzy tą samą pracę mieliby wykonywać. Bezwzględnie ten rynek pracy nam się będzie zmieniał, natomiast największą zaletą automatyzacji z samego założenia ma być po prostu zwiększenie produktywności, wydajności i zysków firmy. Czy ona odbierze pracę większości pracowników na rynku pracy? Myślę, że nie. Natomiast ważnym elementem jest ten tak zwany upskilling i reskilling, czyli ciągłe podnoszenie swoich kompetencji, ale też zdobywanie zupełnie nowych, które będą umożliwiały dostosowywanie się do tych płynnych wymagań rynku pracy. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Ekspert rynku pracy Alicja Detlaff z Uniwersytetu WSB Merito była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Polskiego Radia. Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Rutozyt ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić, biorąc Rutina C Max C1000, bo ma mega dawkę witaminy C. Suplementy diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutina C Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest minuta po wpół do drugiej. Dzisiaj mamy 21 listopada. Co ciekawego przynosi ta data w muzyce, wie doskonale Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. W minioną sobotę na krakowskiej Tauron Arenie zachwycała widzów swoim koncertem, a dziś obchodzimy jej 58. urodziny. 21 listopada w Reykjaviku na świat przyszła Björk, islandzka wokalistka, kompozytorka, producentka i aktorka. Swoją muzyczną karierę rozpoczęła w wieku 11 lat, podejmując naukę gry na fortepianie w szkole muzycznej. Już rok później wydała pierwszy solowy album. W wieku 14 lat założyła swój własny dziewczęcy zespół Spit and Snot, w którym grała muzykę punkową. Kolejnym epizodem jej muzycznej kariery było granie w zespole Exodus, tworzącym muzykę jazz fusion. Światowy rozgłos przyniósł jej natomiast zespół The Sugar Cubes, którego była współzałożycielką. Jako solowa artystka wydała kilkanaście płyt i stworzyła ścieżkę dźwiękową do kilku filmów. Wielokrotnie nagradzana różnymi nagrodami muzycznymi, takimi jak Brit Awards, zajęła 60. miejsce w zestawieniu 100 najlepszych wokalistów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Listopada to także premiera jednego z najważniejszych albumów grupy Queen, A Night at the Opera. Nazwa wydawnictwa nawiązuje do słynnego filmu braci Marx, podobnie jak wydany rok później A Day at the Races. Singlami promującymi płytę były kompozycje You're My Best Friend i kultowe Bohemian Rhapsody, uważane za opus magnum grupy Queen. Utwór od początku do końca był projektem Freddiego Mercurego, co potwierdzali pozostali członkowie zespołu. To jedna z pierwszych piosenek, w której wykorzystano technikę overdubbingu, czyli nakładania wielu ścieżek wokalnych. Był to także jeden z najdroższych i najbardziej złożonych utworów w historii muzyki popularnej. A Night at the Opera to oczywiście nie jedyna premiera związana z 21 dniem listopada. W roku 2005 światło dzienne ujrzał trzeci singiel z albumu The Understanding i przy okazji najpopularniejsza kompozycja grupy Royksop, zatytułowana What Else Is There. 10 lat temu ukazał się debiutancki album grupy Bokka, a w roku 1977 premiera miał 8. studyjny album grupy Earth, Wind and Fire zatytułowany All in All. Inspiracją do powstania albumu była miesięczna podróż muzyków zespołu do Argentyny i Brazylii. Płyta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, szybko wskoczyła na szczyt listy Billboardu i pokryła się potrójną platyną. We'll live together until the Polskiego Radia. Za 19 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Wtorek to już ostatni dzień tegorocznego azjatyckiego festiwalu filmowego Pięć Smaków, ale tylko w wersji stacjonarnej, która odbywa się w Warszawie. W wersji online festiwal potrwa jeszcze do początku grudnia. Z Marcinem Krasnowolskim, współorganizatorem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jedźmiński. Fajny film. To jest długi festiwal, on ma swoją formułę tradycyjną, kinową i też online'ową. Tak, do 21 listopada ta edycja stacjonarna w kinach Muranów i Kinoteka, a jeżeli chodzi o online, na stronie 5smaków.pl aż do 3 grudnia. Kino azjatyckie charakteryzuje się sięganiem po naprawdę wiele rozmaitych gatunków. Jaka reprezentacja tych gatunków właśnie będzie miała miejsce na tegorocznym festiwalu? Dobre pytanie. Myślę, że jeżeli chodzi o gatunki, to dominować będzie gatunek kina wuxia. To jest gatunek, najważniejszy chiński gatunek filmowy. To jest kino sztuk walki, opowieści o dzielnych wojownikach i rycerzach, którzy walczą ze złem, ratują świat z opresji. Jest to gatunek, który istnieje w kinie chińskim od lat 30. tak naprawdę, ale do Polski jakoś się nie przebił tak bardzo. To znaczy, to jest gatunek, można go porównać trochę do westernu i do kina samurajskiego. No i chyba też pomyśleć o pewnym aspekcie baśniowości też, tak? W dużej mierze tak. Czy jednak realizmu? Nie, nie, absolutnie nie realizmu. Myślę, że polscy widzowie pamiętają Przyczajonego Tygrysa Ukrytego Smoka. Tak. To jest kino wuxia właśnie. My sięgamy właśnie do filmów Kinga Hu, czyli człowieka, który, można powiedzieć, zrewolucjonizował ten gatunek. I są to naprawdę przepiękne opowieści. Z jednej strony jest tam bardzo innowacyjnie sfilmowana akcja, czyli walki. King Hu był tym twórcą, który wprowadził do kina akcji właściwie światowego aktorki. Okazało się, że kobiety walczą na równi z mężczyznami i był to przełom w kinie. A z drugiej strony on się interesował także filozofią i takim bardzo mocnym akcentem właśnie transcendentalnym, więc to kino jest z jednej strony, to jest świetnie sfilmowana akcja, a z drugiej strony jest tam dużo filozofii. Bardzo ciekawe połączenie. Festiwale mają swój film zamknięcia. My też mamy. Właśnie powiedzmy, co na koniec, bo to zwykle są tytuły najbardziej atrakcyjne, takie, na które chcecie zwrócić uwagę. Tak, na zamknięcie pokazujemy film bardzo nowy, film japoński Nad rzeką bez końca i jest to film, który uważamy, że jest znakomity. To, co jest też może nietypowe, jest to film, który został zrealizowany w bardzo niewielkim budżecie, dosłownie za jakieś symboliczne pieniądze, ale ma bardzo ciekawy koncept, dlatego że jest to historia grupy bohaterów, którzy wpadają w pętlę czasową i przeżywają te same wydarzenia co 2 minuty i próbują się wydostać z tej sytuacji dosyć niekomfortowej. Próbują się zorientować, czemu wpadli w tą pętlę czasową i jak się z niej wyplątać. I cała akcja tak naprawdę co 2 minuty startuje od nowa z tego samego punktu wyjścia i to pytanie, czy uda im się wydostać z tej sytuacji. Czy w tym roku spodziewacie się jakichś specjalnych gości? Tak, będziemy mieli 7 gości. Będą to przede wszystkim młodzi twórcy, którzy pokazują swoje filmy w konkursie, którzy naszym zdaniem w ciągu najbliższych lat wybiją się i będą dużymi nazwiskami. Na przykład będziemy mieli gościa z Indonezji, Makbul Mubarak, nakręcił film Autobiografia. Ten film stał się indonezyjskim kandydatem do Oscara. Jest to koprodukcja z Polską i zdjęcia do tego filmu, co ciekawe, realizował Wojciech Staroń, czyli nasz znakomity operator. Z Marcinem Krasnowolskim z Azjatyckiego Festiwalu Filmowego 5 Smaków w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Smacznego. We'll be right back. sieci Polskiego Radia. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. Jestem wolny, już mnie porwał wiatr. Daleko, gdzie mleko rozlewa się wśród gaz. Wyszłam na strachy trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni. Podam rękę szybko, podam. Nie martw się, noc jeszcze młoda jest. Szkoda czasu mi. Szkoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Ciebie też bardzo. Ciebie też bardzo. Ciebie też bardzo. Jeżeli lubią Państwo takie pulsujące, elektroniczne brzmienia, no to myślę, że będą Państwo zadowoleni, tym bardziej, że takie synth-popowe, synth-rockowe brzmienia lat 80. i początku 90. wcale nie odeszły do historii. Classic Nouveau z nowym materiałem OMD, z nowym materiałem Duran Duran też prezentują ciągle nowe piosenki. No to pewnie Państwa zainteresuje fakt, że w przyszłym roku do Polski przyjedzie Pet Shop Boys. To jest taka trasa zatytułowana Dream World The Greatest Hits Live. Już z takimi największymi swoimi przebojami Pet Shop Boys wędrowali po świecie. 2022, no i kończący się 2023 okazał się być wielkim sukcesem. Gdzie nie pojechali, wszyscy chętnie wracają do największych przebojów zespołu Pet Shop Boys, więc proszę sobie zapisać w kalendarzyku. 3 lipca warszawski Torwar, to właśnie wtedy Pet Shop Boys przyjadą do nas i zagrają. Bilety w przedsprzedaży mają być już od jutra, a sprzedaży ogólnej od 23. To w ogóle jest ciekawa historia, bo myślę sobie, że w czasie tej trasy koncertowej oczywiście musi się pojawić West End Girls, którego posłuchamy za chwilę. Dość ciekawa historia związana z tym utworem. W 83 roku Neil Tennant, a więc wokalista Pet Shop Boys, spotkał Bobiego Orlando, który przeprowadzał wywiad ze Stingiem w Nowym Jorku. Po tym, jak znalazł chwilę dla Neila, po wysłuchaniu kilku dem, postanowił, że będzie producentem dla duetu Pet Shop Boys. No to w takim każdym razie sięgam po debiutancki album studyjny synthpopowego Pet Shop Boys, wydany w 1986 roku. Tutaj wiele fantastycznych piosenek, które pewnie zostaną zagrane przez zespół w czasie koncertu warszawskiego na Torwarze 3 lipca. To przypominam, no to właśnie z Please, z debiutu Pet Shop Boys, West End Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often would you choose a hard or soft option? Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej masz. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5990 zł. Teraz za 4990. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Polskie Radio poleca album Maestro Łukasza Borowicza, laureata Nagrody Mediów Publicznych 2022.